Halaman 526. Sebelah kiri, baris kedua. Surah ke-53, An-Najm. Termasuk surah Makiyyah, 62 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wan-Najmi idza hawa. 2. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. 3. Wa ma yantiqu 'anil hawa. 4. In huwa illa wahyun yuha. 5. 'Allamahu shadidul quwa. 6. Dzu mirratin fastawa. 7. Wa huwa bil ufuqil a'la. 8. Thumma dana fatadalla. 9. Fa kana qaba qausaini aw adna. 10. Fa awha ila 'abdihi ma awha. 11. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. 12. Afatumarunahu ala ma yara. 13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. 14. 'Inda sidratil muntaha. 15. 'Indaha jannatul ma'wa. 16. إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى. 17. مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. 18. لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. 19. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. 20. وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. 21. Alakumu dhakaru walahul unfa. 22. Tilka idhan qismatun dhiza. 23. In hiya illa asma'un sammaytumuha. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. 24. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى. 25. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. 26. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى.